Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Risale-i Nur isimli 130 parça kitabından Sözlerden 30. sözü Ene ve Zerre bahsini okuyoruz. Onun zerre kısmına gelmiştik. Zerre kısmında mukaddimeden sonra birinci nokta, ikinci mebahas. Bu mebahaste, bu bahiste zerrelerin vazifelerinden, yani atomların, elementlerin Cenab-ı Hak nazarında vazifelerinden ve hareketlerindeki hikmetlerinden bahsedilecek. Evet, akılları gözlerine inmiş maddeci filozofların hikmetsiz hikmetlerine, akılsız felsefelerine göre, anlamsızlık ve faydasızlık üzerine kurulu felsefelerine göre, onlar tesadüflere bağladıkları zerrelerin hareketlerini anlamsız, faydasız görerek bu anlayışı bütün felsefelerinin değişmez esası yapmışlar. Evet, felsefelerinin, mantıklarının, tabiata bakışlarının temeli anlamsızlık, faydasızlık, abesiyet üzerine kurulu. Hangi olaya, hangi hadiseye baktılarsa anlamsız, faydasız diye bakmışlar. Bu felsefeye göre sadece tesadüfler var. Bir fayda, bir anlam gözetilmiş değil. Bir intizam, bir düzen ve bir maksat yok güya kainatta. Ve bu anlayışı felsefelerinin temel esası yapmışlar. Allah'ın şu geniş tabiattaki hikmet dolu sanat eserlerini de, yani galaksileri tutun, yıldızlardan tutun, dünyaya gelin, dünyada insandan başlayıp bütün hayvanları, bitkileri gözden geçirin, bütün bu sanat eserlerini de güya bu mantıkla anlamsızlaştırıyorlar. Tesadüflere verip anlamsızlık, faydasızlık felsefesine göre bakıyorlar. Allah'ın sayısız hikmetlerle güzelleştirdiği bütün bu varlıkları, hikmetsiz, manasız, karmakarışık tesadüflere dayandırmalarının akla mantığa ne kadar zıt olduğunu zerre kadar şuuru olan bilir. Değerli kardeşlerim, esasen üzerinde belki hiç durmaya bile gerek olmayan bu felsefenin ne yazık ki insanlar arasında propaganda ile, neşriyatla, gazete ile, efendim hatta kitaplarla yaygınlaştırılmaya çalışılmasının ardında bazı adamların din ile olan mücadelesi yatıyor. Akılsız bir efendim felsefe yürütüyorlar, güya akıl adına yürütüyorlar. Tabiata bakıldığı zaman şunu hemen görebiliriz. Allah'ın sayısız hikmetlerle güzelleştirdiği bir varlıklar alemindeyiz. Ne demek bu cümle? Bakın. Sadece insan vücuduna baksanız bile zerre kadar bir parça göremezsiniz insan vücudunda, hikmetsiz, anlamsız, faydasız, intizamsız olsun. Bir manası, bir faydası var. Her organın. Defalarca söylediğimiz gibi, mesela, görmek için göz verilmiş. Çünkü insanın görmesinde fayda var. Tabiatı büyük çapta gözlerimizle algılıyoruz, görerek algılıyoruz. İşiterek algılıyoruz. İşitmekte fayda var. Faydasız bir kulak, faydasız bir kulak sistemi yerleştirilmemiş. Ama kolay mı insanın görmesini sağlamak? Kolay mı bir canlı varlığın işitmesini sağlamak? Gözün yapısına bir dikkat etsenize. Her parçasında, her yerinde hikmet var, faydasızlık yok, abesiyet yok. Bakın, yuvarlak bir göz yerleştirilmiş ve öyle göz kaslarına bağlanmış ki sağa sola, yukarıya aşağıya belli açılarla döndürülebiliyor ve başımızı döndürmeden sadece gözümüzü hareket ettirerek geniş bir alanı görebiliyoruz. Neden yuvarlak yaratılmış? Sağa sola, yukarı aşağı rahat dönsün diye. Böyle hikmetli bir yapıyı, güzel bir yapıyı bilebilmek, düşünebilmek, takdir edebilmek ve yapabilmek, bu iradeyi göstermek, kudret ister, bilim ister, hikmet ister, bütün bunlar manasız, anlamsız, faydasız değil. O kasların yapısı ne kadar güzel, o kasları hareket ettirecek bir sinir sisteminin beyin tarafından çalıştırılması, kullanılması ne kadar güzel. Yani sağa bakmak istediğinizde daha düşünürken beyninizden bir emir kaslara gidiyor ve gözünüzü sağa çeviriyor. Düşünün ne kadar güzel, ne kadar kolay kullanıyorsunuz. Öyleyse bütün organlarınızı bu tarzda gözden geçirdiğinizde hayranlık üzerine hayranlık duyacağınız, üst üste, iç içe hikmetler, faydalar, manalar yüklü bir yapı görüyoruz. En küçük bir yerinde bir fazlalık, bir lüzumsuzluk, bir abesiyet yok. Göz kapağı neden takılmış, bu lüzumsuz bir şey diyemezsiniz. Düşünün, 40 hikmetini bulursunuz, 40 faydasını bulursunuz. Dişlerinizi düşünün, 40 faydasını bulursunuz bu dizilişin, bu yapının, bu kemiklerin. Öyle olunca, değerli kardeşlerim, bu işleri karmaşık tesadüflere dayandırmanın akla mantığa uyan bir tarafı yoktur. Kur'an-ı Hakîm'in hikmetiyle bakınca zerrelerin pek çok gayeleri, hikmetleri ve vazifeleri vardır. Nereden bu zerrelere, atomlara geldik? Hemen şuradan. Göz dedik, diş dedik, dudak dedik, dil dedik. Bütün bu organları hikmetle yapıldıklarını gözden geçirdik. Ama bu organlar hücrelerden yapılıyor. Hücrelerin öyle güzel dizilişleri, yapılışları var ki, bu hikmetleri, bu faydaları sonuç verebilecek şekilde dizilmişler. Gözün hücreleri, efendim kulağın hücreleri öyle dizilmişler, öyle kulak kepçesi yapmışlar ki, yapı olarak efendim, gayet hikmetli. Şimdi hücrelerin içine giriyorsunuz, hücrelerin yapısına bakıyorsunuz, onların da atomlardan, elementlerden teşkil edildiğini görüyorsunuz. Zerre zerre yapılmış, işlenmiş. Onların içinde de hikmetler, manalar, faydalar iç içe. Hiçbir yerinde, hiçbir zerrenin bir yerde lüzumsuz durduğunu göremezsiniz. Faydasız olarak orada bulunduğunu göremezsiniz. Faydasız bir hücreyi o hücrenin içine dahil etmezler, almazlar. Evet, nasıl ki bir sınıfta öğrencilerin sayısı bellidir, öğrencilerin numaraları, isimleri bellidir okulda, sınıfta. Bir fabrikada işçiler isim isim, yerleri bellidir, vazifeleri bellidir. Aynen öyle de insanın bedenindeki organlar, organların yapısında dokular, hücreler, hücrelerin içerisinde atomlar, zerreler, bir sınıfın, bir okulun öğrencileri gibi orada kayıtlı, yerleri belli, işleri belli, bir fabrikanın işçileri gibi vazifeleri bellidir. Vazifesiz, manasız, anlamsız bir yerde bir şey göremezsiniz. Zaten bir şey görecek olursanız anlarsınız ki orada ters giden bir şeyler vardır. Yani okulu anarşistler basmış gibi, mesela vücudu hasta eden bir gelişme var demektir. Mikroplar, bakteriler görülürse ki onlar da Allah'ın lütfu keremiyle onlarla da mücadele edilir ve tasfiye edilirler, temizlenirler. Kur'an-ı Hakîm'in hikmetiyle bakınca zerrelerin pek çok gayeleri, hikmetleri ve vazifeleri vardır. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Hiçbir şey yoktur ki, hiçbir zerre yoktur ki, Allah'ı hamd ile överek tesbih etmesin. Allah'ım sen, bu tabiattaki aciz mahlukatın hiçbirine benzemezsin. Bu tabiatta senin kudretinle yarattığın, var ettiğin varlıklara benzemezsin. Sen yaratıcı ve hepsinden ayrı, hiçbirisiyle benzeştirilemeyecek, eşleştirilemeyecek, müstesna, mahlukatın kusur ve eksiklerinden müberra, hiçbir noksan sıfatı olmayan Zat-ı Zülcelal vel Cemal vel Kemal'sin. İşte değerli kardeşlerim, bu ayetler gibi pek çok ayetlerde zerrelerin hikmetlerine, vazifelerine, dokuların hikmetlerine, vazifelerine, organların hikmetlerine, vazifelerine işaret ediliyor. Ve numune olarak üstadımız birkaç şey sayacak ama bugün burada vaktimiz bitti. İnşallah bu konuya devam edeceğiz. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.